Comandat Oximed Spray. Oximed Spray nu este pentru arsuri? Ba da, dar Oximed Spray tratează și dermatite și eczeme suprainfectate. Pielea are un aliat, Oximed Spray Cutanat. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. E o seară perfectă, iubitule. Terasă pe plajă, muzică, lumânări, cocktailuri. Dar parcă totuși lipsește ceva. Copii! Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelurile Delta și California din Jupiter. Copiii până în 12 ani au cazarea și masa gratuite, par de distracții, acces la Babyland și plajă specială pentru cei mici. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță în hotelurile Delta și California din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am găsit! Amenințare cu bombă azi dimineață pe aeroportul internațional Cluj-Napoca. Un pasager care ar fi trebuit să plece spre Londra a declarat că ar fi avut o bombă în bagajul de cabină. Cursa Wizz Air de la Cluj la Londra de la ora 5:55 a fost oprită la sol după ce un pasager a spus că are o bombă în bagajul de cabină. Luau banii de la studenți pentru a-i promova la examene, le vindeau subiectele și lucrările de licență sau chiar le modificau notele. Procurorii au capturat gruparea care acționa la Universitățile Vasile Goldiș și Aurel Vlaicu din Arad. S-au cerut documente de înregistrare a studenților, documente de examen la anumite specializări. Se pregătește cartea electronică de identitate, dezbatere astăzi la Ministerul de Interne. Noi ne-ați trimis mail într-o zi de duminică. Sunteți plătiți ore suplimentare sau faceți și noastră voluntariat? E o întrebare. Toată această tehnologie merge pe introducerea codului numeric 666. O nouă amânare pentru aplicarea legii falimentului persoanelor fizice. Românii cu foarte multe datorii care sperau să-și declare falimentul personal mai au așadar de așteptat. Și un nou cod galben meteo de ploi și vijelii valabil din această seară de la ora 20 până mâine la ora 20. Amănuntele vin imediat. Europa FM. O femeie a murit după ce un copac a căzut peste ea și 31 de persoane au fost rănite. Este situația în urma furtunilor violente de aseară din Brăila și Galați. Mii de locuinți au rămas fără energie electrică și zeci de mașini și case au fost avariate. Transmite Emma Turcu. Femeia din Brăila, care a fost ucisă de furtună, se afla împreună cu soțul ei în stațiunea Lacul Sărat. Un copac masiv, doborât de vânt, a căzut peste cei doi soți, rănindu-i foarte grav. Alți doi brăileni au ajuns la spital cu răni provocate de copaci sau acoperișuri smulși de vântul violent. În cifre, furtuna a doborât peste 500 de copaci, copertine, stâlpi de tensiune și rețele electrice. 21 de mașini au fost avariate, iar sute de gospodării din 44 de localități au rămas fără curent electric. La Galați, vântul care a bătut și cu 100 de kilometri pe oră, a băgat în spital 28 de oameni, doi dintre ei fiind în stare gravă. Peste 150 de copaci au fost doborâți la pământ, iar 31 de mașini au fost distruse. Cel puțin 1000 de gospodării din peste 30 de localități nu au curent electric nici acum. Furtuna violentă a paralizat și transportul public din Galați, după ce mai mulți copaci au căzut peste liniile de alimentare cu energie electrică a tramvaielor și troleibuzelor. Din Galați, Emanuela Turcu, Europa FM. Furtunile de aseară au făcut prăpăd și în Maramure, 8 localități din județ nu au în acest moment energie electrică. Avarii s-au produs și în județul Bistrița-Năsăud, unde azi dimineață se lucra pentru remedierea problemelor. Mica Jvab transmite. În Maramureș, bilanțul în urma fenomenelor meteorologice de ieri seară arată astfel: peste 20 de localități din zonele de sud și nord ale județului afectate, 18 gospodării, garaje și beciuri ale populației din Baia Mare inundate. Autoritățile județului împreună cu reprezentanții societății electrică intervin și la această oră pentru a remedia problemele apărute din cauza stâlpilor de curent electric căzuți în urma vântului puternic de aseară. 25 de localități din zonele Rozavlea și Șeș, Baba, Moisei, Filiza și Lăpușul Românesc au rămas fără curent electric. Astăzi dimineață s-a produs o altă avarie care a lăsat nealimentate 8 localități din Maramureș. Se intervine cu 5 echipe pentru realimentarea zonelor afectate. În județul Bistrița-Năsăud, vântul foarte puternic a rupt 3 stâlpi de medie tensiune și au rămas nealimentate cu energie electrică localitățile Valea Vinului și Valea Blaznei. Avaria a apărut la ora 6 dimineața, iar echipele de intervenție efectuează în continuare manevre pentru restabilirea alimentării cu energie electrică. De asemenea, în județul Sălaș, aseară au rămas nealimentate 6 localități, dar în aceste zone problemele au fost remediate. Mica Jvab, Europa FM. O vijelie extrem de violentă s-a produs și în orașul Negrești, județul Vaslui. Mai multe acoperișuri au fost mulse de vânt și au fost avariate mașinile parcate în preajma blocurilor, transmite Sorin Saizu. În urma furtunii care s-a abătut seara trecută asupra orașului Negrești, s-au produs pagube considerabile. Acoperișurile a trei blocuri au fost luate de vânt, unul dintre ele distrugând un alt acoperiș al unei grădinițe. Mai mulți copaci au fost dobărâți la pământ și de asemenea au fost avariate 4 autoturisme. O stradă a fost distrusă de precipitațiile abundente. Oamenii povestesc că dintr-o dată s-a făcut întuneric, iar vântul a început să bată cu putere. Au fost sparte geamuri și inundate subsolurile blocurilor. De asemenea, aluviunile aduse de ploaie de pe versanți au îngreunat traficul în zonă. De la Europa FM. Meteorologii au emis din nou un cod galben de ploi și vijelii valabil din această seară de la ora 20 până mâine la ora 20. Este vizată jumătate de țară, respectiv zona Moldovei, o parte din Muntenia, inclusiv capitala. Meteorologul Mihai Huștiu de la ANM. În Muntenia, în Moldova, local în Carpații Oriental și Meridional, sunt așteptate perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, ce se va manifesta prin averse, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, chiar și vijelii, sunt posibile și căderi de grindină. Cantitățile de apă urmând să depășească local 20 de litri pe metru pătrat și izolat 50-60 de litri pe metru pătrat, iar începând de joi după amiază, instabilitatea atmosferică se va accentua și în Dobrogea și se va manifesta și pe parcursul nopții de joi spre vineri, urmând ca de vineri vremea să se îndrepte în mare parte din țară și să se încălzească ușor. Ascultați știrile Europa FM. Amenințare cu bombă azi dimineață pe aeroportul internațional Cluj-Napoca. Un pasager care ar fi trebuit să plece spre Londra a declarat că ar fi avut o bombă în bagajul de cabină și de această dată a fost o alarmă falsă, numai că avionul vizat de amenințare a avut o întârziere la decolare de 2 ore și 45 de minute. O ascultăm pe Claudia Romitan. Bun găsit! Zborul Vizer cu destinația Londra-Luton de pe aeroportul internațional Avram Iancu Cluj din această dimineață a avut o întârziere de aproape 3 ore după anunțul făcut de unul dintre pasageri care avea o bombă în bagajul de cabină. Potrivit reprezentanților aeroportului clujan, au fost declanșate imediat procedurile specifice și s-au făcut verificări ale bagajelor. Pasagerului a fost întreruptă călătoria și acesta a fost preluat pentru cercetări de către poliție. Din fericire, alarma s-a dovedit a fi una falsă. Pe de altă parte, și reprezentanții compania aeriene au precizat că echipajul a urmat întocmai procedurile standard pentru a asigura siguranța tuturor pasagerilor și a aeronavei și a raportat imediat problema autorităților competente. De altfel, pasagerul a fost arestat și după reverificarea tuturor bagajelor, a pasagerilor și a aeronavei, operațiunile obișnuite au fost reluate și în cazul acestui zbor care a decolat. Celelalte zboruri de pe aeroportul Cluj nu au fost afectate de acest incident. De la Cluj, Claudia Romitan, Europa FM. Luau banii de la studenți pentru a-i promova la examen, le vindeau subiectele și lucrările de licență sau chiar le modificau notele. Vorbim despre adevărate rețele infracționale care acționau în universitățile Vasile Goldiș și Aurel Vlaicu din Arad. Procurorii de la Instanța Supremă au intrat pe fir și au capturat gruparea diplomelor de licență fără studii, cum e poreclit dosarul de corupție. Dan Turcu transmite. Bun găsit! 106 percheziții în Timiș și Arad, două universități vizate, Vasile Goldiș și Aurel Vlaicu, și peste 30 de suspecți ce urmează să fie duși la audieri. Acesta este bilanțul operațiunii desfășurate în această dimineață în vestul țării. Polițiștii și jandarmii de la Brigada Specială din București au descins la locuințele suspecților, cadre didactice, informaticieni, secretare, dar și studenți, îndeoseb străini, care au legătură cu cele două institute de învățământ superior din Arad. Procurorii parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție spun că mai multe cadre didactice au pretins și primit bani sau alte bunuri cu ocazia organizării și susținerii de către studenți a diferitelor examene. Anchetatorii mai susțin că, deși studenții străini nu știau limba română, promovau examenele. Ei primeau răspunsurile corecte la testele grilă pe telefoanele mobile sau le erau modificate notele și chiar răspunsurile, dacă acestea erau greșite. Mai multe le erau vândute lucrări de licență gata elaborate. Una dintre metodele stabilite de membrii grupului pentru a intra în posesia banilor de la studenți a fost aceea de a lua mita la punctele de schimb valutar din Arad, unde banii erau lăsați de cei care vreau să promoveze examenele. 36 de persoane vor fi duse la audieri la sediul parchetului din Arad. Dan Turcu, Europa FM. Iar conducerea Universității de Vest, Vasile Goldiș din Arad, anunță că a pus la dispoziția anchetatorilor documentele cerute. Sunt vizate mai ales specializările medicale ale universității, cele care, de altfel, atrag și cei mai mulți studenți străini, rectorul Aurel Ardelean. suntem o universitate care dorim eliminarea oricărei forme de manifestări neetice în cadrul învățământului superior. Suntem alături de cei care luptă pentru acest lucru și pentru calitate în învățământul superior. S-au cerut documente de înregistrare a studenților, documente de examen la anumite specializări. Deocamdată învățământul medical. Și conducerea Universității Aurel Vlaicu anunță că va colabora cu procurorii, oricum au fost ridicate documente de la facultățile de teologie și științe ale educației, psihologie și asistență socială. Schimbăm subiectul. Cartea electronică de identitate, dezbatere astăzi la Ministerul de Interne. Introducerea buletinului electronic, care va include și cardul electronic de sănătate, este prevăzută într-un proiect pregătit de minister și lansat în martie. O dezbatere publică pe această temă s-a desfășurat azi dimineață. Proiectul nu-i obligă pe români să-și schimbe buletinul. Cei care nu vor carte de identitate electronică pot opta pentru una simplă. Lucian Popescu. Ce trebuie să reținem despre această carte electronică de identitate? Va conține toate datele din actualul buletin, adică inclusiv codul numeric personal, adresa și o fotografie, alături de semnătura olografă, date biometrice, precum imaginea facială și amprentele a două degete. O carte de identitate electronică ar putea fi eliberată și temporar pentru minori înainte de împlinirea vârstei de 14 ani la cererea părinților. Documentul ar urma să preia și cardul de sănătate, care nu va mai fi folosit din momentul în care titularul va obține buletinul electronic. Cei care vor deține buletinul electronic vor putea accesa servicii online bancare, fiscale, sociale ori financiare. Primul card de identitate electronică ar urma să fie emis în jumătatea anului viitor, spunea recent doamna ministru Carmen Dan. Treptat, buletinele vor fi puse în circulație, astfel încât acestea să ajungă la toți solicitanții până în vara lui 2019. Cei care nu vor noile buletine din motive religioase sau de conștiință pot opta pentru cartea de identitate simplă. Ce s-a spus astăzi la dezbaterea publică organizată de Ministerul de Interne, mai multe organizații civice s-au declarat împotriva noilor documente de identitate. Printre cei nemulțumiți, hunedoreanul Tiberiu Galamoș de la Asociația Civică Dreptate, care a criticat Ministerul de Interne că a lansat proiectul în postul Paștelui. Poporul ăsta e totuși un popor creștin și în săptămâna mare nu se gândește să schimbe buletinul. Are preocupări spirituale. În post. Nouă ne-a trimis mail într-o zi de duminică. Vreau să vă spun că au fost lucruri inedite. S-au cerut acte fără CNP. Lucrurile astea le veți consemna? Pe lângă faptul că aceste acte sunt foarte ușor de falsificat. Au fost falsificate buletine, deci pașapoarte. Unul s-a prezentat drept de la DN, Elvis Presley. Sistemul n-a găsit nicio greșeală. Bun, domn, Elvis Presley. Treci mai departe. De la DN, atât, deci. Vor fi mari probleme și, după cum știm, au fost parte și site-urile NASA, CIA, Pentagon, deci pentru cine are un cititor de date sau puțină cunoștință informatice de nivel mediu, această problemă este ca și rezolvată. Toată această tehnologie merge pe introducerea codului numeric 666 ca cod principal. CNP-ul nostru are 13 numere. În capitolul 13 Apocalipsei se vorbește de numărul 666, care este prezent pe toate aceste coduri numerice formate din 13 numere. Iată, de capitolul 13 numere, numărul 666 se regăsește peste tot. Pot fi folosite aceste acte atacuri de spionaj, de terorism. Deci, închipuiți-vă că ar fi ajuns un sistem cu așa o bază de date pe mâna lui Hitler. Păi ce s-ar fi întâmplat? Când din satelit poți chiar să primiți atacuri. Nu mai zic că cele implantate la fel au schimbat și mintea omului, de se pot induce stări. În afară de faptul că nu sunt evaluările făcute asupra consecințelor pe planul individului, uitați, de ce credeți că anumite state nu dau carnete de identitate persoanelor cu funcții militare? Deci siguranța națională pe care dumneavoastră o urmăriți aici, nu știu dacă este satisfăcută până la capăt. Vă amintesc, reprezentanții Ministerului de Interne au subliniat că nimeni nu poate fi urmărit pe baza chipului conținut de cartea electronică de identitate, pentru că acesta poate fi citit doar de un echipament special. Se anunță o nouă amânare pentru aplicarea legii falimentului persoanelor fizice. Românii cu foarte multe datorii care mizau să-și declare falimentul personal mai au de așteptat pentru că nu avem specialiști. Guvernanții pregătesc un act de amânare, a spus avocatul Gheorghe Piperea, consilier onorific al premierului. Cum s-a ajuns în această situație, ne spune Iulia Nochi. Legea falimentului personal ar fi trebuit să intre în vigoare la data de 1 august. Cel mai probabil nu se va întâmpla acest lucru pentru că actul normativ nu poate fi aplicat. Comisiile de insolvență există doar pe hârtie. La judecătorii nu există judecători specializați, a spus avocatul Gheorghe Piperea pentru Postul Public de Televiziune. Potrivit acestuia, ar fi necesar 600 de judecători și 1200 de grefieri pentru că actul legislativ să se poată aplica. Legea falimentului personal ar fi o gură de aer pentru datornici. Potrivit legii, dacă datoriile sunt peste 21.000 de lei, creanța este restructurată, iar debitorul își asumă un plan de rambursare. Dacă persoana în cauză nu are niciun venit, dar are bunuri pe numele său, comisia decide vânzarea acestora. Legea prevede și o categorie pentru care datoriile s-ar șterge definitiv. Dacă datornicul nu are nici venituri, nici bunuri, iar datoria este mai mică de 15.000 de lei, atunci ea se șterge. Legea falimentului personal a fost adoptată în anul 2015, iar de atunci a fost amânată. Nu îl demit astăzi pe ministrul sănătății, spune premierul. Mihai Tudose îl așteaptă la guvern pe Florian Bodog pentru a-i prezenta un raport privind situația vaccinării în România. Șeful guvernului vrea să știe câți părinți refuză să-și vaccineze copiii și care este situația stocurilor de vaccin. Nu este vorba despre ce riscă domnul Florian Bodog, nu vorbim de oameni, vorbim de sistem. Dacă sistemul este imperfect, modificăm sistemul. Dacă este vorba despre vini individuale, vedem la ce nivel sunt acele vini. Nu-l demit pe Bodog astăzi, dacă veți răspunsul ăsta, și nici mâine, da? Părinții care refuză să-și vaccineze copiii ar putea fi decăzuți din drepturile părintești, a lăsat să se înțeleagă premierul Mihai Tudose. Din punctul meu de vedere personal, vă spun că acel părinte care refuză vaccinarea și își pune în pericol inconștient viața copilului, decide el asupra copilului, dacă copilul respectiv face sau nu poliomielită, face sau nu rujeoală, moare sau nu. Eu cred că aici tot ce înseamnă servicii sociale, protecția copilului, iertați-mă, alți părinți sunt decăzuți din dreptul pentru fapte mult mai puțin grave. Când un părinte își condamnă practic copilul la moarte, iertați-mă, nu știu în ce măsură să mai poate vorbi despre drepturi părintești. Mai nu avem și doctor care sunt împotriva vaccinării. Nu știu dacă aceia sunt chiar doctori. Ministerul Sănătății și cel de interne au început recent o campanie de informare a populației privind importanța vaccinării. În plus, autoritățile locale trebuie să identifice copiii nevaccinați cu vârste între 9 luni și 9 ani, cei mai afectați de epidemia de rujeolă. În București, de la 1 august, familiile care au copii cu dizabilități pot depune actele pentru a obține ajutorul de 1000 de lei acordat de Primăria Generală. Banii vor fi atribuiți doar prin virament bancar în fiecare lună de Direcția de Asistență Socială în baza unui dosar, explică Florentina Mihăiță. Actele se depun la Complexul de Servicii Sociale Ominis din Alea Turnu Măgurele, sector 4, sau se trimit în format electronic pe e-mail la adresa stimulent.copiidizabilitati@gmail.com. Dosarul va conține în original certificatul de naștere al copilului pentru cei de până în 14 ani sau buletinul în cazul celor de peste 14 ani, actele de identitate ale părinților, certificatul lor de căsătorie sau de divorț, certificatul de încadrare în grad de handicap, extrasul de cont și o cerere tip. Toate aceste acte vor fi scanate. Stimulentul se acordă doar dacă beneficiarul are achitate toate obligațiile de plată la bugetul local, precum și amenzi ATB sau pentru tulburarea liniștii publice. Ascultați știrile Europa FM. Peste 10.000 de persoane au fost forțate să-și părăsească locuințele azi noapte în Corsica și sudul Franței, unde s-au extins incendiile de vegetație, flăcările au făcut ravagii. În acest moment, 19 aeronave bombardiere cu apă și 2.000 de pompieri luptă cu focul alimentat de vântul puternic. Aproximativ 3.000 de hectare de vegetație au fost distruse de flăcări.